Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na audycję zapraszam. Afro godzina. Dzień dobry Państwu, wita Państwa Michał Afro Hoffman. Nie witam Państwa sam i na tym polega zmiana formuły audycji, która następuje właśnie dziś. Zmiana formuły, tak. Zawsze wiedziałem, co w audycji będzie, no bo ją sam przygotowywałem, prawda? A teraz jest tak, że ani Państwo nie wiedzą, co będzie, ani ja nie wiem, bo postanowiłem do każdej audycji zapraszać kogoś ciekawego, jakiegoś ciekawego człowieka z puli ciekawych ludzi, których znałem, kiedy znałem ludzi. Wzorem troszeczkę, chociaż oczywiście się nie porównuje, redaktora Wojciecha Mana, który kiedyś robił to samo, przyprowadzał do radia ludzi, którym ufał, że będą mówić ciekawie i kompetentnie. I pierwszą osobą, która, którą desygnowałem bezczelnie do właśnie tego działania, jest Barbara Derlak, która oprócz muzyki naturalnie, śpiewu, songwritingu, zajmuje się religioznawstwem. I generalnie taki był klucz doboru muzyki do dzisiejszej audycji i pewnie o tym będziemy też rozmawiać. Czy mogłabyś się przedstawić, coś dodać do tego, co ja powiedziałem? Z przyjemnością. Dzień dobry. Cieszę się, że jestem tutaj w Afrogodzinie, bo jestem słuchaczką tej audycji, również trójki. I jest to rzeczywiście ciekawa sprawa wystąpić w audycji, gdzie mam przynieść jakąś ciekawą muzykę, ponieważ ja ciekawą muzykę właśnie czerpię od Michała Hoffmana. To jest taka ciekawostka, ale spokojnie, rzeczywiście mam jeszcze parę rzeczy w zanadrzu i oprócz tego, że zajmuję się muzyką i songwritingiem, to też z zawodu jestem religioznawczynią, czyli okończyłam wiedzę o religiach świata i od 2 lat udaje mi się nawet w praktyce wykonywać ten zawód, ucząc młodzież od zerówki do klas licealnych wiedzy właśnie o religiach świata. I czy jest to jakiś taki wdzięczny temat na muzykę? Okazuje się, że tak, ponieważ nie będziemy tutaj puszczać muzyki religijnej czy hymnów nabożnych, ale sobie spojrzeliśmy na muzykę właśnie takim kluczem duchowości. Więc dzisiaj przygotowałam dla Państwa, dla Was, dla Ciebie Michale, propozycje, które mają jakąś religioznawczą ciekawostkę w backgroundzie. Dodam, że ja nie znam żadnego z tych utworów. Znaczy jeden tam kojarzyło, coś mi dzwoniło się, że go kiedyś słyszałem, ale generalnie będzie to dla mnie niespodzianka, ponieważ oczywiście kiedy wysłałaś mi listę swoich utworów, no to ja właśnie chcąc mieć niespodziankę, nie przesłuchałem właściwie żadnego do końca. Rozumiem, że dlatego, że chciałeś mieć niespodziankę. Właśnie. Właśnie dlatego. Dobrze. I teraz będzie też dla Państwa to niespodzianką, co zagramy z puli, którą wybrała Basia. Thank you. W mojej etyce zawodowej religioznawczyni nie oceniam religii, nie oceniam wyznań religijnych, ani tym bardziej muzyki, artystów czy ludzi po wyznaniach religijnych. Ale tym razem zacznę od tego właśnie, w jakim kręgu kulturowym powstał ten utwór. Może Michał byś zgadł na przykład. No ja tu mam nazwisko przed sobą. Przypuszczam, że nazwisko jest afrykańskie, brzmi afrykańsko. No to albo chrześcijaństwo, albo animizm. Chrześcijaństwo jak najbardziej. Precyzyjnie rzecz biorąc, mamy tutaj przykład utworu, który powstał powiedzmy w kręgu kultury etiopskiej. A właściwie trudno powiedzieć o kręgu kultury, ponieważ artystka, którą jej wysłuchaliście, była pionierką w swojej dziedzinie i troszeczkę z tej kultury etiopskiej czerpała, ale przede wszystkim słyszeliśmy tutaj wpływy europejskiego romantyzmu, jak zresztą Michał rozpoznałeś gładko Debussy'ego czy Chopina. Była to kompozycja, słuchajcie, zakonnicy, która zmarła w wieku 99 lat w klasztorze etiopskiego kościoła ortodoksyjnego w Jerozolimie i do końca swojego życia komponowała i mówiła, że jej życie jest idealne, bo teraz medytuje, modli się i gra na pianinie. No to powiem ci, że gdyby odjąć tę modlitwę rozumianą bezpośrednio, to brzmi to również jak idealne życie dla mnie. Ja już czuję, że powiedziawszy, myślałam o tym długo, bo jeżeli ktoś mi daje jakiś manifest szczęścia, to oczywiście ja go sobie notuję w moim tajnym notesie, bo też chciałabym kiedyś poczuć się w takim stuprocentowym spełnieniu i szczęściu. Ale kiedy zobaczyłam na ten zestaw, no to okazało się, że to zupełnie jest wbrew mojemu temperamentowi. Jak sobie przypomnę, to wszystkie, nie wiem, godziny ćwiczenia na fortepianie, kiedy chodziłam do szkoły muzycznej czy na klarnecie, to okazywało się, że nie odnajdywałam w tym ani szczęścia, ani medytacji, ani takiej praktyki duchowej. Absolutnie mi się to nie udawało. Więc mogę po prostu tylko zazdrościć. A ty, Michał, jak tam ćwiczenie na kontrabasie? Och, dawno nie uskuteczniałem. Ja właśnie zapomniałem, że ty przecież jesteś nadzieją polskiego klarnetu generalnie. No, w pewnych kręgach tak, zwłaszcza moich dzieci, które tak na mnie patrzą i wśród moich sympatyków, do których się zaliczasz, dziękuję, tak. Zdarza mi się grać na klarnecie. Czy my powiedzieliśmy, co to było? A, właśnie. Była to kompozycja, która się nazywa Aurora, a artystka i kompozytorka, która to wykonała, to Emma Hoy Tsege Mariam Gebru, czyli Etiopka, która odebrawszy wyższe wykształcenie w Kairze na skrzypcach i na fortepianie, zdecydowała się, że zostanie eremitką i to w pełnym słowa tego znaczeniu, czyli zakonnicą, która nie będzie mieszkała w klasztorze, jak sobie pewnie wyobrażamy osoby zakonne, tylko która będzie mieszkała na pustyni w grocie. Wedle reportażu BBC o tej siostrze zakonnej, ona literalnie nie nakładała butów przez 10 lat. Więc była to taki radykalny stopień takiego życia wyobcowanego. I po tych 10 lat wróciła właśnie do fortepianu i być może państwo, czy my, czy ktoś, kto słuchał tego utworu, trochę tej duchowości mógł wyczuć. No ja czułem taką słodycz właśnie charakterystyczną dla muzyki europejskiej, tam powiedzmy początku XIX wieku, coś takiego. To było w ogóle, brzmiało mi to miejscami wręcz słowiańsko. Tak, ale to jest fajny trop, ponieważ okazuje się, że jednym z jej nauczycieli był Polak w Kairze, który się zakręcił. Możemy sobie zaraz nazwisko przypomnieć. Mi coś majaczy, że to brzmiało Kontorowicz i rzeczywiście na pewno przedstawił jej atuty naszej kultury, łącznie z Chopinem i innymi śpiewnymi melodiami. Może mazurki również się pojawiły na wykładzie. Ale zaśmiałaś się, jak mówiłaś, polskiej kultury, bo to jest taki zwrot, który generalnie u ludzi polskiej kultury wywołuje uśmiech, jeśli nie uśmieszek. Być może dlatego, że teraz chciałabym jakby nie bagatelizować jej własnego wkładu, ponieważ kultura etiopska jest niezwykle bogata, a jeżeli już mamy ten klucz religioznawczy, to kościół chrześcijański w Etiopii pojawił się w IV wieku naszej ery. Czyli jeżeli ktoś ma tu kogoś uczyć, na przykład wiedzę o chrześcijaństwie, to pewnie więcej tej wiedzy zaczerpniemy z Etiopii niż powiedzmy z takich krajów, które nam się kojarzą z takim zakorzenionym bardzo chrześcijaństwem. Mhm. A powiedz mi, a ona jakiś kontakt ze światem chyba jednak utrzymała, skoro tych utworów możemy słuchać. Na tej pustyni był internet, czy ktoś... Już mówię. Utwory? Na pustyni internetu nie było. Ja przez te lata, żyjąc bez butów, nie grała ani nie publikowała. Po pewnym czasie, kiedy wróciła, zdaje się, że jej siostra poprosiła jej o skomponowanie muzyki do sztuki teatralnej i siostra Emma Hoy zgodziła się pod warunkiem, że nie będzie publikowana jej twarz. Doszło do tego spektaklu, kiedy muzyka ta została wykonywana na żywo, rzeczywiście Emma Hoy występowała za taką kotarą, czyli jakby rozdzieliła muzykę od propagowania, promocji swojego wizerunku. Dla niej to też było bardzo ważne, że jej muzyka jest takim przepływem czci do Boga albo jej jakieś strumienia świadomości, ale odmawiała propagowania czy promocji jej wizerunku. To trochę jak Piotr Kaczkowski od nas, albo z muzyki, to mi się kojarzy, że Robert Fripp chyba coś takiego kiedyś robił, że grał za kotarą. Być może, albo Jim Morrison grał tyłem do publiczności, ale nie wiem z jakiego powodu. Chyba nie z powodu religijnej skromności. Możliwe, że chciał pokazać publiczności tę część ciała, w której ją miał. Dobrze, przechodzimy do następnego utworu. Przepraszam, będę się dzisiaj jąkał, bo improwizuję, a nie jestem w tym najlepszy. To co? Następny utwór. Dobrze, to poprosimy. Yo, what's up, Jay-Z? Yo, what's up, Jazz? Ain't nothing, just telling you, know, a lot of fronters out there perpetrating, trying to rock our own trippin' style, you know what I'm saying? We have none of that, all right? Microphone. Originators is here. With us, more of the kick a little something. You heard us on tune later, right? Yeah, but what I'm gonna do? To kick, kick, kick it! My rhyming and singing techniques are affordable, living in luxury and it's affordable. No other brother is better than me, the J, the A, the Z. The cream of the crop on the top of the top. The suckers are trying to stop, the bigger the boss off the hip. They never come in, they never come here, no, not this year. They come on the fair, I'm ready to say, I will jerk tears. Operator, pushing the data. I'm talking about info, attacking just a stumbling and bumbling off the intro. So take it a step at a time, this dope rhyme. Be making a note that is profound by your skill mind. This is the wonderful biters. Stealers and robbers and sucker insiders. Call it a night before you roam. Don't try to sit home. The style that I'm using, I'm here to abuse. The garbage that I can refuse. Divvy it up, cause I'm here to collect my dues from all of you. This ain't no cartoon drama, caper. Pass the paper. Your mind's in a day's higher than a skyscraper. I'm teaching and reaching and preaching and showing and flowing and growing and blowing the rest of the best right out of the box. I shoot the funky sweat socks. I obliterate and I devastate. Do you wanna go head to head? I'm up to you for that great. Make it a date. Never a conflict over the bait. You're calling me Cersei. You're sucky, you're fucky, you're pussy. You won't see nobody converse me. The jazz is pushing the power. You 2 bucks an hour. Unable, mentally unstable. To me, you cower. You never can write out the lyric that have an effect just like this did. To be at the peak in the field of hip hop. You only wish, kid. A ticket to Jay-Z. Yo, yo, my partner. Get on a mic. Get cold start ya. Reckoning, second and that's the speed. Some like so. The bigger the monster come, the bigger the barrier. Right. Inside of the mic, we're still in the light. A millions of newbies. And am I right? Just can't understand the proof. I'm not in a hurry, take your time. Cause it's my rhyme, I said that I said so. And I'm J-A-Y-Z, y'all know me. I want you to write cause you pay me all the rhyme. Just stole for me, leave your freeze in a minute. You gotta get in it, breathing only when it lets no sweat. I settle the step with these in. Stop thinking you're making it, son. I'm breaking your tongue. Don't get caught, perpetrating the cool ones. Figuring, battering, bettering, baby, let's face it. We be having flowing faster than rabbits, try to race it. The lyrical riot, fibbing until it drives you. Crazy seek spiritual help from Jazz and Jay-Z. Standing in all your soul, the best of all. Originators were pure the black man and bring it back to the way it was in his original state. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To the right to overcome the left. A to bujało tak bardzo wczesne 90s. Przypominały mi się utwory Public Enemy z tego okresu. No, i przypomniało mi się The Fantastician Figure też. Ale szybciutko rapowali, co? Tak, tak. Doczytałem, że Jazz O był pierwszym, który stosował triplety międzyszesnastkowe, czyli chyba rapował po prostu najszybciej w swoim czasie. Nie przyszedł Busta Rhymes, to mógł dzierżyć tę koronę. Tak, bo to właśnie był utwór The Originators i wykonał go i napisał i stworzył Jazzo, ale nie sam, ponieważ zaprosił jako drugiego artystę performującego niejakiego Jay-Z. Popularną słyszałem. Postać obecnie. I z tego, co udało mi się zasięgnąć, to było w ogóle pierwszy utwór, na którym Jay-Z w ogóle wystąpił. I trudno pewnie było rozpoznać mentora i tego ucznia. Nie wiem, czy państwo rozpoznali, która zwrotka była zaśpiewana przez Jazza O, a która przez debiutującego Jay-Z. To było trudne, żeby to rozwikłać. I nawet więcej powiem, Michał, że znalazłam naszą rozmowę z kwietnia 2023, kiedy wysłałam ci ten utwór. Napisałam ci tak: zobacz, Michał, jak rapuje ten chudziutki Jay-Z. Michał Hoffman odpisuje: no, Jay-Z bije mistrza na jego własnym podwisku, jego własnym kijem. Faktycznie dostał dobrą szkołę rapu, zaczął od końca książki. No, powiem, że nawet całkiem inteligentny komentarz. Szkoda, że w ogóle go nie pamiętam. To jest zabawne, bo teraz możesz, wiesz, słuchać kilka razy tej samej piosenki i się nią od nowa zachwycać. Tak, dziury w głowie mają swoje zalety. No i teraz ciekawostka jest taka, że ja znalazłam ten utwór, zdaje się, 2 lata temu, kiedy bardzo mnie interesowało, w jaki sposób w tych początkach hip-hopu, w czarnym hip-hopie, budowała się relacja właśnie takiego mistrza i ucznia, albo MC i jego hype-mana. I tutaj zresztą Public Enemy jest doskonałym przykładem takich relacji. Więc szukałam, jak to wyglądało, i okazało się, że Jay-Z, ten no wielki, nie wiem, największa chyba teraz postać i rapu, i produkcji, może na świecie nawet, otrzymał, czy też przybrał sobie takie pseudonim i nigdy go nie zmienił, właśnie z powodu takiej czci dla swojego mistrza, którym był Jazzo. Co wydaje się taką sympatyczną sprawą, że ktoś po prostu na znak swojej wdzięczności wobec swoich nauczycieli przybiera takie imię i zostaje z nim właściwie na całą długość swojej kariery. I ta relacja mi się spodobała, wydała mi się bardzo taka partnerska też jednocześnie, ponieważ Jazzo wpuścił Jay-Z. Ja nie wiem, czy państwo rozpoznają w ogóle, który to jest który. Mam nadzieję, że to sobie jakoś tam rozpracowaliście w głowie. O jest pierwsze w alfabecie, a Z jest drugie. Więc Jazzo to był ten mistrz, a Jay-Z to ten uczeń. I z drugiej strony okazuje się, że właśnie Jay-Z był tam potraktowany fajnie, bo dostał całą zwrotkę, długą zwrotkę i może tam rzeczywiście też pokazać wspaniałe swoje skille, mimo że był początkujący. No to teraz religia. Właśnie, chciałem zapytać, czy to ma jakiś związek w ogóle ten utwór z Nation of Islam, coś takiego? A no właśnie. Ja pamiętam, że oglądałam ten utwór, obejrzałam go z wideo i oczywiście mój taki religioznawczy mózg od razu zaczął tak z ciekawością przyglądać się takim fragmentom klipu i tym fragmentom utworu, w której pojawia się jakieś takie właśnie tendencje do nawiązywania właśnie do islamu albo do takiej idei panafrykańskiej. Bo w klipie pojawia się Jazzo w takim kufi, czyli w takim islamskim nakryciu głowy. Z tyłu pojawiają się osoby właśnie z taką panafrykańską flagą, a w tekście pojawia się słowo Nubians i taki tekst, że o Nubians i Amorites, czyli o Amorytach. I tak bardzo mnie zainteresowała ta metafora, kim są Nubijczycy i Amoryci. I w ogóle zdziwiło mnie połączenie amerykańskiego hip-hopu i takie afrykańsko-muzułmańskie i jeszcze takie nawet kemetyczne, czyli takie przedmuzułmańskie afiliacje z tym, nie wiem, starożytnym Egiptem i Sudanem. A to było niezwykle popularne, nawet zinstytucjonalizowane w pewien sposób, jeśli dobrze pamiętam. No, nawet w takim, pamiętam, był taki prześmiewczy film, CB4 się nazywał, gdzie wyśmiewano różne aktualne trendy w rapie, robił to Chris Rock. No i między innymi właśnie jeden z raperów był ubrany w tak bardzo islamsko-afrykańsko i rapował and I'm black, yo, I'm black, yo, and I'm black, and I'm black, and I'm black, yo, and I'm black, and I'm black, and I'm black, and I'm black, and I'm black, and I'm black, and I'm black, and I'm black, and I'm black, no tak, to wtedy musiało być bardzo popularne. Ja pamiętam, że Public Enemy, był taki członek Public Enemy, jeśli dobrze pamiętam, profesor Griff, i on był właśnie takim naczelnym ideologiem zespołu. I on miał ogromne problemy, ponieważ zapuścił się na tereny antysemityzmu, czego mu w Stanach nie wybaczono za bardzo. A te ruchy, z którymi właśnie też był Jezo związany, właśnie było filosemickie, że tak powiem, ponieważ ta wspólnota, z którą on sympatyzował, miała nawet przez moment taką nazwę Nubian African Hebrew chyba, więc oni tak bardzo mieszali w ogóle ten Bliski Wschód, biorąc jakby Bliski Wschód geograficznie, ale przez całą jakby długość historii tego regionu, więc jakby i tam jest Sudan, i tam jest starożytny Egipt, i Islam, i właśnie narody semickie ze swoją kulturą. Bardzo to jest, było ciekawe dla mnie, ale powiem szczerze, że po tej fascynacji okazało się, że tam rozczarowanie się kryje za tym, z czym był tak naprawdę związany Jez O. Na Wikipedii tego chyba nie znajdziemy, chociaż chyba tam pada wzmianka, że Jez O po prostu należał do wspólnoty, która wtedy nosiła nazwę Nubian Nations i rzeczywiście łączyła takie różne prądy myślowe. To był też ruch, który wysoko stawiał jakby czarny kolor skóry nad biały, Black Supremacist. I teraz jest taka sytuacja, że dzisiaj ta grupa nie istnieje, a lider tej grupy siedzi w więzieniu i jest zamknięty na 135 lat za przestępstwa, między innymi seksualne. Czyli miłość jako idea, natomiast niekoniecznie propagowana prywatnie. Tak, i poza tym w ogóle to taką ostrożność warto zawsze mieć, że coś, co wygląda właśnie ciekawie dla nas, badaczy, religioznawców, no to za chwilkę może się okazać takim bublem na kaczych łapach, w który właśnie ktoś może być wklejony z tego wysokiego establishmentu, albo po prostu osoby, które cieszą się poszanowaniem, chociażby właśnie w świecie hip-hopu. A to jest w ogóle ciekawostka, bo ten cały lider, niejaki Dr. York, też próbował jako muzyk, producent, a potem w ogóle wymienił już całą tą ideę islamu na w ogóle kryptozoologię i kult UFO i zbudował sobie piramidę w ogródku, nazwał ją Tamare i właśnie tam dochodziło do tych wszelkich nadużyć, za co został skazany. A Jez O w jednym z wywiadów na pytanie, czy należał do sekty religijnej, zaśmiewa się i mówi tak, można tak to nazwać. Tak, myślę, chciałem skomentować, że właśnie trzeba być bardzo ostrożnym, kiedy się bada sekty, chociaż to chyba jest jakaś płynność granica między sektą a kościołem, nie? W religioznawstwie mamy parę takich skal, takich chyba zdaje się 13 czy 17, już nie wiem ile, ale pytań, na które warto sobie odpowiedzieć, jeżeli się jest w tak zwanej destrukcyjnej grupie kultowej. Ponieważ sekta to jest takie słowo popularne i potoczne, a no w świecie nauki, powiedzmy, religioznawcy mówią destrukcyjna grupa kultowa. I rzeczywiście na bazie, jeżeli tam odpowiesz, powiedzmy, na 90% tych pytań pozytywnie, to prawdopodobnie jesteś właśnie w takiej grupie, w której cię ktoś próbuje zniewolić, oszukać i trzeba się takich miejsc strzec. Aczkolwiek nie jest tak, że będąc w jakiejś takiej wiarygodnej grupie religijnej, Nie otrzymasz 90% albo lepiej. No przynajmniej tam, no paru procent na pewno, no możesz dostać parę procent. Możesz dostać tą trójkę z plusem. No, też, też można powiedzieć, że są to destrukcyjne grupy kultowe, tylko pewnie większe. Większe liczebnie, tak. Znaczy, na przykład, jeżeli mówimy o jakichś takich, to znaczy tak, każdy może doznać jakiegoś cierpienia w jakiejś grupie, czy religijnej, czy niereligijnej, czy dużej, czy małej i nigdy tego cierpienia nie można jakoś tam wygaszać, na zasadzie mówiąc, twoje cierpienie jest mniej ważne, bo nie wiem, wydarzyło się powiedzmy w dużej instytucjonalnej religii, a twoje cierpienie jest ważniejsze, bo wydarzyło się w jakiejś takiej mrocznej, onirycznej sekcie na wsi pod Lublinem. Rzeczywiście jest tak, że pewne takie rzeczy, jak na przykład taka służalczość, czyli wierność, obietnica posłuszeństwa, no ma w sobie coś takiego patogennego. Czyli tam, gdzie się pochwala w strukturach religijnych właśnie taką pobożność, taką skromność, to tam może się zjawić jakaś jednostka, która to wykorzysta na własny użytek, wycierając sobie gębę ideami religijnymi, tak. Nie wiem, dlaczego teraz zobaczyłem jakiegoś Sanjaya, ale to już nie, może nie kontynuujmy, bo to już naprawdę strasznie w króliczą norę wpadniemy. Następny utwór? Zapraszamy, tak. Zaprosimy. Ravi Coltrane w utworze Phantasm i tutaj przypuszczam, będę strzelał, bo ja jednak chcę trochę pozgadywać, że to jest scheda po ojcu Johnny Coltrane, który zastąpił chyba sobie w pewnym momencie narkotyki głęboką duchowością. O tak. To zostawmy na razie Raviego, który nam przepięknie zagrał, to wróćmy do taty Johna Coltrane'a. Ja miałam oczywiście pierwszy taki odruch, żeby puścić państwu Resolution z płyty The Love Supreme, ale przypuszczalnie słuchacze i słuchaczki Trójki ten utwór mają już jako dzwonek w telefonie, więc poszukałam czegoś bardziej, może mniej znanego, nagranie z 2012 roku, Syna, tak? Ravi Coltrane'a. Ale wróćmy do Johna. Zatem mawia się, że taki wystąpił punkt w biografii Johna Coltrane'a, że po jednym z odwyków chyba, zdaje się, czy po jakimś takiej zapaści narkotykowej, John Coltrane skierował się w kierunku duchowości. Zresztą chyba tam w biografii padają takie epizody, że on w dzieciństwie chyba był w takim środowisku metodystycznym, być może ktoś z jego rodziny chyba też był pastorem metodystycznym, więc powiedzmy to ziarno religijne gdzieś tam było zasiane. I on, no takimi największymi przykładami, no to były tego albumy, płyta Om, święta sylaba hinduizmu, która nawiązywała do właśnie hinduistycznych tradycji, no i płyta The Love Supreme, miłość najwyższa, która zawiera właśnie te utwory jak The Resolution, bardzo popularny, czy utwór Psalm, jeden z czterech utworów, ostatni na płycie. I taką ciekawostką jest, że jeżeli państwo mają ten album w domu i otworzą książeczkę, to tam będzie napisany wiersz przez Johna Coltrane'a i jak sobie puścicie utwór czwarty Psalm i będziecie śledzić wzrokiem wiersz, to okaże się, że John Coltrane po prostu wypowiadał te słowa saksofonem. Jakby ilość sylab w utworze The Psalm równa się tym sylabom, w których napisany jest ten wiersz. Więc mawia się, że po prostu John Coltrane modlił się za pomocą saksofonu. To było jego przedłużenie jego mowy, a jego mowa była w tym wypadku modlitwa do Boga jedynego. Ale to mega, mega ciekawa sprawa. I prawdę mówiąc, ja tego nie pamiętam, bo Love Supreme słuchałem ostatnio z 25 lat temu, ale ty mówisz, znaczy, bo on to jakoś dźwięko naśladowczo, mowo naśladowczo to zagrał. Tak, to znaczy mowo naśladowczo. No, saksofon w ogóle chyba tak dosyć jest w tym rejestrze mowy, więc tak dużo się nie trzeba starać, ale po frazach to widać. Mm-hmm. Tak jak mam napisane Thank You God na przykład, to tam saksofon gra da. No bo jest i tak dalej, więc to można tak po prostu prześledzić i po frazach, czyli tam są oddechy, gdzie są kropki, tam buduje zdanie, tak jakby po prostu przemawiał. To mhm. bardzo ciekawe i proszę sobie to zauważyć i internet w tym pomaga, bo są już takie filmiki na YouTube, gdzie ktoś pokazuje, podświetla tekst wiersza na tle właśnie wykonawstwa Johna Coltrane'a. Ale to jakby nie koniec przygód religioznawczych w tej rodzinie. Bo żona Johna Coltrane'a, Alice Coltrane, również i wybitna muzyczka, pianistka, harfistka, również przeżyła swoje po śmierci męża. I ją z kolei skierowało bardziej na wschód. Została uczennicą hinduskiego guru i po powrocie do Stanów Zjednoczonych przybrała imiona hinduistyczne i nagrała cztery płyty z takimi świętymi sanskryckimi tekstami, mantrami, już pod swoim pseudonimem, ale również nagrywając te jazzowe utwory na harfie, na fortepianie, również te utwory przybierały tytuły, tak jak Turiya i Ramakrishna, albo Shiva Loka, co było ewidentnie też taką wyrazem sympatii z hinduizmem i z tamtejszą teologią. To my już tu ogarnęliśmy naprawdę kawał świata w sumie. Czego zabrakło? Może... No nie wiem, czy islam był? Islam był. Islam był, tak. Ale to może jeszcze więcej. Ale to jeszcze więcej, dajmy Trójka wytrzyma, islamu. Bez problemu. Zapraszamy na więcej islamu. What the hair look like? Bet the hair look nice. Don't that make you sweat? Don't that feel too tight? Yo, what your hair look like? Bet your hair look nice. How long your hair is, you need to get your life. You only see oriental, you steady working that dental. You popping off at the lip and run your mouth like a treadmill. Not your exotic vacation, I'm bored with your fascination. I need that paper, paper, paper if you want education. All around the world, love women every shade of hair. Lady. Fridays. We was born in the 80s, so pretty like the Euphrates, and party like some Kuwaitis, deeper than some diplomas, current like some hot yoga, taking back the misnomers and teleporting through trauma, teleporting through trauma, teleporting through trauma. I've been stacking my karma, Nefertiti, no drama, make a feminist planet, woman haters get banished, covered up or not, don't ever take us for granted. All around the world, love women every shade and even if you hate it, I still rap my hijab, rap my hijab, rap my hijab, rap, rap my hijab. Keep swagging my hijab, swagging my hijab, swagging my hijab, swagging my hijab. I still rap my hijab, rap my hijab, rap my hijab, rap, rap my hijab. Keep swagging my hijab, swagging my hijab, swagging my hijab, swagging. You're just jealous of my sisters, these mixtures, these hippies, these prissies, these Sufis, these Reddies, these Sunnis, these Shiais, Yemenis, Somalis, Lebanese, Pakistanis, these Sudis, Sudanis, Iraqis, Punjabis, Afghanis, Yazidis, Khadijis, Indonesians, Egyptians, Canadians, Algerians, Nigerians, Americans, Libyans, Tunisians, Palestinians, hidden beyond the Mekong in Laos, Senegalese and Burkina Faso. Mona Haidar to była z piosenką Rap My Hijab. To rap to jest tym W na początku, czyli chodzi, ja zawijam sobie głowę w hijab, rap, tak jak możecie kupić sobie wrapa i zjeść. Natomiast Mona Haidar jest muzułmanką, która też, jeżeli sobie odpalicie wideo, to zobaczycie, że promuje jak najbardziej zakrywanie głowy i ten hijab, który oznacza nie tylko nakrycie głowy, ale po prostu skromność. I to jest jej, jak słyszycie, manifest, bo nie był to śpiew osoby, która nie skopie tyłków. Mona Haidar jest wielce wykształconą osobą, muzułmanką, żyjącą w Stanach Zjednoczonych, która za pomocą rapu stara się śpiewać o siostrzeństwie, o kolonializmie, no i o tym, żeby nie traktować feminizmu na równi z tym feminizmem europejskim, że to jest trochę inny krąg kulturowy i nakrywanie głowy powinno być wyborem, a nie nakazem. Tak samo jak zdejmowanie na siłę hijabów też nie jest w porządku wobec tych, dla których to jest ważny manifest religijny. Mm-hmm. Inny krąg kulturowy, ale też chyba inna pozycja na timeline'ie tego feminizmu i praw kobiet. Ja czytałem taką książkę o prądach postępowych w krajach muzułmańskich, które jakby, o ludziach, którzy propagują to, co w Europie niemal wszystkie kraje już od dawna posiadają, tak? I to są wyłącznie kobiety. I one deklarują, że feminizm oczywiście, edukacja seksualna oczywiście, ale jestem wierzącą muzułmanką, przy tym to się kompletnie nie wyklucza. Nie? Tak, jest bardzo dużo takich ruchów feministycznych w krajach muzułmańskich, które mówią siostrom z Europy, że wy pewnych rzeczy też nie rozumiecie i dla was to, że ściągniecie mi z głowy hijab, to jest feminizm, a dla mnie to jest gwałt na moim światopoglądzie, z którym jestem bardzo związana. W sieci istnieje dużo takich młodych dziewcząt, na przykład z Malezji, które wbrew właśnie pokoleniu swoich rodziców nakłada nie tylko hijaby, ale też nikaby, czyli nakładają sobie woale na samą twarz i pokazują na przykład na wideo, na YouTube czy na Instagramie, w jaki sposób używać tego woalu, jak jeść w restauracji i tak dalej. I to są oddolne, młodzieżowe, dziewczęce ruchy, które właśnie przeciwstawiają się pokoleniu rodziców, dla których to jest już za duży radykalizm religijny. Nic w tym dziwnego, jakby przeciwstawiają się nastolatki i rodzice, wieczny konflikt. Tak, wieczny konflikt, ale jakby materia jest inna. Czyli na przykład no, w naszym świecie osób, które, dla których wolnością jest to, że ubieramy się tak, jak chcemy, zakrywanie ciała kojarzy się z reżimem talibów w Afganistanie, z tymi, no bo tam to się dzieje, tak? Tam się po prostu kobietom każe nakładać te niebieskie burki, zabrania się edukacji i tak dalej. Teraz tam jest jakby bardzo duże piekło kobiet, ale są miejsca na świecie, gdzie te nikaby, te woale przybierają różne formy i dziewczyny są projektantkami tych nikabów i mają swoje firmy i to są bardzo niezależne i to jest jakby ich sposób wyrażania się, a islam jest jakby też częścią ich tożsamości, wcale nie narzuconą, ale też bywa ich wyborem. Tak. Gdzieś tu widzę paralele jednak z Polską i Europą chyba też, że jakby wszechobecny seksualizm, seksualizacja to jest rzecz tego pokolenia, które w tej chwili jest rodzicami, a młodzi ludzie mówią temu raczej, ej, nie bądźcie tymi wąsatymi wujami, z tym się wszystko kojarzy. Tak, a jest coś w tym. Na przykład jak ja też byłam młodsza i słyszałam o tym, że kobiety się zakrywają w islamie, to też dla mnie to było właśnie w jakiś sposób bycie jakimś niewolnikiem jakiegoś stylu. Ale na przykład zauważyłam, że kiedy słucham tych dziewcząt, no to one mówią, że to jest prawdziwe siostrzeństwo, bo my chcemy zakrywać swoje ciała, dlatego żeby nikt nie ocenił naszej starszej siostry za mniej atrakcyjną, bo jest starsza. Że nikt nie chcemy, żeby ktoś potraktował, nie wiem, kogoś za mniej albo bardziej wartościowego, atrakcyjnego ze względu na to ciało. A w naszej kulturze to się dzieje. No, ale też się zmienia. Mam nadzieję, no ja bym bardzo chciałam tego uczyć swoje dzieci i chciałabym żyć w takim świecie, gdzie nie ocenia się ludzi, kobiet przede wszystkim, ale mężczyzn też, po urodzie, po wzroście, po tym, czy ktoś miał pieniądze na operacje plastyczne. No i ta idea zakrywania się nie tylko bywa właśnie opresyjna, ale też jest jakimś takim wyrazem siostrzeństwa. Zakryjmy swoje ciała, będziemy po prostu siostrami. I nie będzie body shamingu. I nie będzie body shamingu. O którym mówimy stanowczo nie. Absolutnie. Dobrze, to teraz my przejdziemy do chyba pierwszego z moich wyborów. No, jestem ciekawa. Chyba już ostatniego, bo się nie zmieścimy. powiem, jak się skończy. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę. And I pray you can make it better down here. I don't mean a big reduction in the price of beer, but all the people that you made in your image, see them starving on their feet, 'cause they don't get enough to eat from God. Can't believe in me. Fighting in the street.